ไทยบรรยายเมื่อวันที่18มกราคม2529บันทึกซีดีเมื่อวันที่4มกราคม2542 สำหรับวันนี้ก็ต้องพูดธรรมะให้พวกเราฟังตามปกติแล้วหลวงพ่อพูดคือมีสัญญาเหมือนกันเอาสมมติเอาสุนัขทางนี้อันเป็นสุนัขบ้านหลวงพ่อเรียกว่าหมาหมานี่บ้านหลวงพ่อเรียกว่าอ่ะมันจะมันเข้ามาเซ๊ะมันจะมันหนีทางนี้เรียกว่าม้าซึ่งมันก็มาบันไดหนีไม่ว่าอย่างไรไต่แต่นั้นว่าไปเหมือนกันนี้เนี่ยเลือกต่างกันอันนั้นก็มีสัญญาเหมือนกันใช่ไหมใช่สัญญาตัวนี้อันนั้นเป็นสัญญาที่เรียนจำมาสัญญามันอยู่ยังไงมีผิวนอกๆคำว่าสัญญาอย่างที่หลวงพ่อพูดนี้คือความรู้สึกของสัญญาก็เรียกว่าความรู้สึกหรือความจำได้หมายรู้คำว่าสัญญาที่ครูบาอาจารย์เคยสอนมาสัญญาเรียกว่าจำได้หมายรู้หรือว่าผมรู้นั่นเองแต่ไม่ใช่ความรู้อย่างนี้ความรู้ที่เรียกคัดจัดหาว่าความเป็นคนและความเป็นมนุษย์ความเป็นเทวดาความเป็นพระอินทร์ความเป็นพระพรหมหรือความเป็นพระเรียบุคคลเลือกคัดจัดหาได้ในทางตรงกันข้ามเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายในทางตรงกันข้ามกับเทวดาต้องเลือกคัดจัดหาได้เรียกว่าคนจึงสามารถจับเอาอะไรมาใส่ได้จับให้ถูกเลยเรียกว่าคนถ้าจับผิดไม่ใช่คนเพราะมันหลงจับต้นจนปลายจับน้นจับนี้อันนั้นไม่ใช่คนจะคนนั่นแหละหน้าตาแขนขามือเท้าเป็นคนแต่สัญญาอันนั้นไม่มีสัญญาที่มันมากสัญญาอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่คือสัญญามันรู้เอาเบื้องแรกก็ต้องพลิกมือขึ้นมันรู้ใครรู้ก็สัญญานั่นเองแต่คนเห็นว่ารู้เนี่ยสัญญาตัวนี้มันก็พูดโดยที่ว่าให้คนพิจารณามีในคนทุกคนไม่ยกเว้นทีเดียวคนไทยก็มีสัญญาคนจีนก็มีสัญญาเช่นเดียวกันคนฝรั่งเศสก็มีสัญญาเช่นเดียวกันคนอังกฤษคนอเมริกาคนเขมรคนยวนคนลาวคนอินเดียบ่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นก็มีสัญญาอันนี้นี่เองคำว่าสัญญาเนี่ยเราให้เข้าใจจริงๆถ้าหากเราไม่เข้าใจสัญญาตัวนี้แล้วการทำการพูดการคิดเราจะเอาความรู้สึกของเราไปพูดมันก็ถูกเหมือนกันเป็นสัมมาทิฏฐิของตัวเองแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรมาปรากฏตัวของเราได้จริงว่าเราเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อพูดที่ตอนนี้ก็อยากพูดให้พวกเราเข้าใจว่าตำหนิแผลที่ลี้ลับไม่สามารถที่จะให้คนดูเราก็ต้องรู้เพราะตำหนิแผลของเรามีมันจะอยู่ที่ไหนเราต้องรู้อันนี้เราว่าสัญญาที่รู้มาจากธรรมชาติเนี่ยที่มันลี้ลับก็รู้หลวงพ่อเคยถามเพื่อนหลายคนคุณเกิดเมื่อไหร่วันไหนเดือนอะไรปีพ.ศ.เท่าไหร่เขาก็เล่าให้ฟังแล้วก็ถามคุณรู้เองหรือพ่อแม่พูดให้ฟังกับพ่อแม่พูดให้ฟัง จำมาจากพ่อจะอันนั้นเป็นสัญญาความจำมันอีกเรื่องหนึ่งอันไม่ใช่ตัวรู้เองอันเนี้ยแต่พ่อแม่เราให้ฝังสัญญาอันนี้ก็เรียกว่าสัญญาเช่นเดียวกันอย่างที่เราจับตาเนี่ยถูกเลยนี่ก็ไม่สัญญาเหมือนกันพ่อเรารู้ว่าตาอยู่ที่ตรงนี้จับถูกเลยหูอยู่ที่ตรงนี้จับถูกเลยเพราะหูก็มีแต่เรียกภาษาต่างกันเท่านั้นเองแบบนี้ที่เราเห็นภายในใจแล้วนะจิตใจมันคิดเนี่ยให้รู้ที่หลวงพ่อพูดว่าให้เคลื่อนไหวตัวนี้ก่อนเบื้องแรกเคลื่อนไหวตัวนี้รู้คนอื่นจะรู้ดีเหนือเราไม่ได้คนอื่นจะเห็นแต่ว่าเราพลิกมือขึ้นอย่างนี้เห็นรู้แต่ความสัมผัสนั้นคนอื่นจะไม่รู้เลยแบบนี้เราหายใจเข้าหายใจออกนั้นคนอื่นมองเห็นก็รู้แต่เรารู้ว่าเราสัมผัสลึกซึ้งขนาดไหนเรารู้แบบนี้จิตใจเราคิดแบบนี้คนอื่นมองไม่เห็นตัวเราก็ยิ่งมองไม่เห็นอันนี้ก็สำคัญสัญญาตัวสัญญาตัวนี้แหละเราต้องรู้ตัวนี้รู้เข้าเป็นลำดับเข้าไปเรียกว่าตามขั้นตอนที่หลวงพ่อเคยพูดว่าตามขั้นตอนรู้ไปตามขั้นตอนแต่คนอื่นจะรู้ยังไงไม่รู้หลวงพ่อไม่รู้ดังนั้นจึงหลวงพ่อพูดความจริงที่หลวงพ่อได้ศึกษาแล้วเรียนและสัมผัสมาถ้าจะไปจับเอาคำพูดคนอื่นมาพูดหลวงพ่อพูดไม่เป็นเพราะหลวงพ่อไม่สามารถที่จะรู้ได้สิ่งเหล่านั้นอันที่หลวงพ่อพูดนี่ทุกคนรู้จริงๆเพราะมันมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นเลยพระพุทธเจ้าคนรู้เรื่องคนจริงเรียกว่าความจริงเขาเรียกว่าสัจจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันแม้จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็มีอยู่อย่างนั้นหรือไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็มีอยู่อย่างนั้นดังนั้นธรรมะนั้นจึงมีก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้อย่างนั้นแหละที่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าก็เลยรู้ก็เลยเรียกว่าพระพุทธเจ้าบัดนี้พวกเราสุดท้ายภายหลังก็ต้องศึกษาตามแบบของพระพุทธเจ้าถ้าเราไปศึกษาเรื่องอื่นมันก็รู้เรื่องอื่นไปมันก็เลยไม่รู้ตามแบบพระพุทธเจ้าไปอย่างนี้ดังนั้นคำว่าสัญญาเนี่ยเรื่องแรกหลวงพ่อทำเห็นได้เข้าใจจะไม่ให้คนอื่นมาโกหกเราจริงๆเมื่อคนอื่นมาโกหกเราก็ฟังได้เพราะเรารู้แล้วคนนั้นพูดอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นคนแล้วรู้จักเลือกคัดจัดหาเอาไปใช้ได้แล้วความเป็นมนุษย์มันจะค่อยๆเสื่อเข้ามาหลวงพ่อเคยพูดว่าความเป็นคนสมบูรณ์แล้วความเป็นมนุษย์มันจะเข้ามาใกล้เข้าเมื่อความเป็นมนุษย์สมบูรณ์แล้วความเป็นเทวดามันจะขยับเข้ามาใกล้เข้าความเป็นเทวดาสมบูรณ์แล้วความเป็นพระอินทร์พระพรหมมันขยับเข้ามาใกล้เข้ามันสมบูรณ์แล้วความเป็นพระอริยะบุคคลก็ต้องเป็นเองความเป็นเองนี่อยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นอันนี้ก็เป็นสัจจะสัจจะเรียกความจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้จะไปทำให้มันไม่ได้ดังนั้นสมมติเอาเหมือนกับเม็ดพืชเม็ดมะม่วงมักมีบ้านหลวงพ่อเรียกว่าแก้นมันบุญเม็ดทางนี้เรียกว่าเม็ดบ้านหลวงพ่อคำว่าเม็ดนั้นไม่รู้เม็ดก็ต้องเป็นเม็ดข้าวบ้านหลวงพ่อเม็ดข้าวถ้าเป็นนั่นเรียกว่าแก้งท่านเอาไปปลูกในทางนี้เรียกเอาไปเพาะบ้านหลวงพ่อเรียกปลูกเอาไปขุดคุ้มแล้วเอาใช้ดินตะกบแล้วเอาน้ำไปลดถึงเวลามันแตกมาเองเราไม่ต้องไปพูดนะเมื่อใดมันจะแตกออกมาเราไม่ต้องพูดมันเลยการทำความเคลื่อนไหวเนี่ยเมื่อสมบูรณ์แล้วมันจะเกิดญาณปัญญาเรียกว่าสัญญาตัวนี้เองความรู้อันนี้แหละมันพิกก็รู้ก้มก็รู้เอียงซ้ายเอียงขวาก็รู้อะไรรู้เข้ามากเข้ามันจะเป็นขั้นเป็นตอนไปวันนี้เมื่อรู้สิ่งนี้ล่ะอันอยู่อันดับเรียกว่าเราว่าปฐมฤกษ์หรือปฐมฌานทีแรกหลวงพ่อเข้าใจว่ารู้เรื่องรูปนามนี่เป็นปฐมฤกษ์ไม่ตรงแต่มันตรงโดยสมมุติจะกระตรงจำเป็นต้องเอามาพูดให้มันตรงตอนที่เราทำลายไม่ใช่ทำลายหรอกน้ำสีมีคุณภาพ 100% เต็มกระป๋องเอาไปย้อมผ้าขาว ถ้าเป็นน้ำแดงนะผ้ามันจะติดเนื้อผ้าแดงไปทางผ้าขาวแดงทั้งหมดเลยบัดนี้พอดีเราเห็นเรารู้ความเป็นคนแน่นอนแล้วบัดนี้น้ำสีเป็นกระป๋องเหมือนเดิมแต่คุณภาพไม่มีเอาไปย้อมผ้าขาวจะเป็นสีแดงผ้าจะไม่แดงเลยบัดนี้แดงก็น้อยที่สุดอันนี้แหละเป็นปฐมจริงๆเป็นปฐมมารับสารก็ได้เป็นปฐมมาเลิกก็ได้แต่ว่าเราได้ต้นทางได้กระแสพระนิพพานเราเคยพูดกันว่าพระโสดาบันบุคคลได้กระแสพระนิพพานได้ดวงตาเห็นธรรมธรรมะจึงเห็นอันนี้ก่อนเมืองแรกเมื่อเห็นอันนี้แล้วก็ต้องพยายามทำความเพียรไม่เลิกละไม่ท้อถอยไม่อ่อนแอทางนี้ว่าอย่างใดคนหนึ่งหลวงพ่อมาภาษาบ้านหลวงพ่อเดียวไม่เลิกลมไม่เลิกละไม่ท้อถอยเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันมีทางมานี่แล้วนี่ทางนี้ว่ายังไงเหมือนกันที่นี่แหละการเดินทางไม่ใช่จะเอาหัวไปเดินไม่ใช่เอาแค่เอาขาไปเดินดูที่ไหนตัวเองเป็นคนปฏิบัติเมื่อมันสมบูรณ์แล้วมันจะรู้เห็นเข้าใจเองคนอื่นจะเห็นแทนเราไม่ได้อันนี้แหละเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นทิฏฐิแท้ความเห็นถูกต้องจริงๆจับหูก็ถูกจริงๆจับตาก็ถูกจริงๆจับแข้งจับขาที่ไหนก็ถูกที่มันลี้ลับมองไม่เห็นเราก็เห็นได้อันนี้เป็นของจริงที่ตัวอาตมาเอามาแสดงหรือมาพูดให้พวกเราฟังนี่แหละความเป็นคนแต่หน้าที่ก็ยังย่อยไปอีกคนเกิดมารู้จักความเป็นคนแล้วมีหน้าที่อะไรบ้างหลวงพ่อพูดมาแต่เรื่องต้นมานะหน้าที่ของพ่อต้องรู้จักหน้าที่ของพ่อแม่ต้องรู้จักหน้าที่ของแม่ลูกต้องรู้จักหน้าที่ของลูกถ้าหากพ่อไม่รู้จักหน้าที่ของพ่อไปทำหน้าที่ของแม่ก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราไปทำก็ผิดเลยแม่บันเนี่ยไปทำหน้าที่ของพ่อบันไม่ใช่หน้าที่ของเราก็ผิดไปเลยลูกบันเนี่ยไปทำหน้าที่ของพ่อของแม่นั่นก็ผิดไปเลยดังนั้นจึงศึกษาให้รู้จักหน้าที่ของความเป็นคนแต่ให้รู้จักคนก่อนนะยังไปศึกษาหน้าที่ของความเป็นคนอย่างตำรวจทหารครูปศบาลนี่ต้องรู้จักหน้าที่ของเราถ้าหากไม่รู้จักหน้าที่ของเราแล้วไปปฏิบัติหน้าที่ของเราก็จะสับสนวุ่นวายนำความเดือดร้อนมาให้แก่เราเมื่อเรามีความเดือดร้อนแล้วสังคมก็เดือดร้อนไปเองไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนเลยหลวงพ่อเข้าใจอย่างนี้ใครจะพูดยังไงก็เรื่องของคนนั้นแต่หลวงพ่อต้องพยายามพูดอย่างนี้ทุกคนมาที่นี่คันท่าเคยมาฮอตสองสามครั้งหลวงพ่อพูดเรื่องเก่าของเก่านี่แหละแต่พูดอย่างนี้มันยังไม่เข้าใจบางคนยังไม่เข้าใจนะนี่แหละความเป็นคนให้รู้จักความเป็นคนอยู่ที่ตรงไหนเมื่อเรายังทำลายความทุกประเทศที่พูดเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ยังไม่ใช่คนเป็นคนแข้งขาหน้าตามือเท่าเป็นคนในขณะที่มันนี่ว่าอารมณ์ไม่ดีและใจมันหายใจมันก็แน่ไม่ใช่คนแล้วจริงว่าคนแต่ไม่ใช่คนรู้อย่างไม่รู้เนี่ยรู้อย่างผู้รู้คนแต่ความเป็นคนก็ต้องอยู่ในคนเนี่ยให้เข้าใจยังไงดังนั้นเราควรศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงถ้าหากเราไม่ศึกษาไม่ประพฤติปฏิบัติให้รู้แจ้งเราก็จะถูกหลอกอยู่ไม่เฝ้าเลยดังนั้นและที่ปฏิบัติในประเทศอินเดียครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังพระครูวิสิทธิ์ธรรมจารย์เป็นอุปสาให้เมื่ออายุ20ปีบวชครั้งแล้วนี่ก็เนี่ยท่านก็สอนว่าประเทศอินเดียมี108ลัทธิ108อาจารย์แต่อาจารย์ไหนก็ถูกทั้งนั้นถ้าพุทธเจ้าเนี่ยทำมากับครูกับอาจารย์หลายอาจารย์จนได้สมาบัติ8อันนั้นไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นคนธรรมดานี่เองแต่ว่าไม่ท้อถอยนึกว่ามันมีจริงเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปก่อนนั้นตามหนังสือที่หลวงพ่อได้อ่านเองอันนี้ว่าถ้าพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ไปนิพพานแล้วนั้นคู่กับเม็ดหินเม็ดทรายในมหาสมุทรทะเลน่ะทำงานอย่างนั้นและที่จะมาตรัสรู้ข้างหน้านี่ก็คู่เม็ดหินเม็ดทรายนั้นเหมือนกันเนี่ยพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ไปนิพพานแล้ว กูไม่เห็นเมตตาปาเพณีกันเตปาเพณีคือมันมีมาอย่างที่ไปนิพพานแล้วเนี่ยมากที่สุดเราก็อยากรู้นิพพานเพื่อการศึกษาสนใจถามครูบาอาจารย์องค์นั้นถามครูบาอาจารย์องค์นี้ไม่รู้เลยมันยังมีความสงสัยดังนั้นพระพุทธเจ้าของเราก็เช่นเดียวกันท่านก็ศึกษามาหลายครูหลายอาจารย์จนกระทั่งอดข้าวอดน้ำไม่กินข้าวกินข้าวเท่ากับเม็ดนานี่ท่านว่ามันนี่กินข้าวมันผอมเข้ามีแต่หนังกับเอ็นกับกระดูกเท่านั้นเองรัดลึงกันเอาไว้คนไม่กินข้าวกินน้ำก็ผอมก็จ้อยเข้าถ้าพระเจ้าของเราคราวนั้นไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะเป็นน้ำกินข้าวนี่แหละมันยังมีกิเลสเลยเป็นน้ำกินน้ำนี่แหละมันยังมีกิเลสให้หลวงพ่อว่าภาษาบ้านหลวงพ่อเรื่องสิเป็นน้ำพูดน้ำคุยกันนี่แหละมันยังมีกิเลสมันยังฮักยังฟังมันยังดีใจเสียใจอดเลยแบบนี้อดแล้วก็ยังไม่เศร้าจริงเนี่ยมันไม่มีในเราแต่มันมีในเราแต่มันไม่ได้มีในเราเพื่อมันมีนั่นคือเราไม่เห็นเราไม่รู้มันอันนั้นไม่ใช่คนนั่นมันเป็นผีกันไปเนี่ยตอนที่ท่านมาทำทางจิตผิดเนี่ยตอนหลวงพ่อไปภาวนาว่าดูลมหายใจก็เป็นการปฏิบัติทางจิตอันนั้นก็ถูกเหมือนกันการปฏิบัติทางจิตกับการดูลมหายใจคนละเรื่องกันเลยของหลวงพ่อเข้าใจอย่างนี้ใครจะพูดยังไงก็ได้ดูลมหายใจดูไปแล้วไม่ต้องดูลมหายใจเลยมันคิดเรื่องผู้อย่างความคิดกับลมหายใจจริงคนละอันกันรู้จักว่าความคิดมันคิดไปเรื่องมันลมหายใจมันก็หมดลมก็หมดเรื่องเท่านั้นเองหมดลมหายใจก็ตายเท่านั้นแหละคนเนี่ยมันเคลื่อนไหวไปมาได้ทุกวันก็เพราะลมหายใจเท่าว่าธาตุลมมันทำให้เคลื่อนไหวไปมาได้ท่านว่าธาตุดินก็ทำให้มันแข็งตัวท่านว่าโอ้หลายเรื่องนั้นเป็นคำพูดที่เคยศึกษามาเล็กๆน้อยๆที่ตัวเองได้เรียนมามันจริงแต่เรื่องนี้มันรู้เองเนี่ยเรื่องนี้มันรู้เองไม่ต้องสงสัยเลยรับรองได้ว่าในตำรามันมีอยู่หลักสูตรธรรมวิจารณธรรมสันเอกเรียกว่าธรรมวิจารณ์หน้าที่เท่าใดหลวงพ่อจำไว้ได้ผู้ที่เจริญสติปัฏฐาน4ให้ถูกต้องและติดต่อกันเหมือนลูกโซ่อย่างนานไม่เกิน7ปีอย่างกลาง7เดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่1วันถึง7วันหรือ15วันมีอานิสงส์2ประการ1เป็นพระอรหันต์นะครับในปัจจุบันชาตินี้ให้หลวงพ่อว่าภาษาบ้านหลวงพ่ออีกทีนึงสิถ้าหากบ่ได้เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันชาตินี้ต้องเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีนี่แน่นอนที่สุดแต่ปฏิบัติให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่สิบัดนี้คนที่มาปฏิบัติจังซี่อยู่มันไม่ได้ไงมันไม่ได้เพราะมันการทํามาหากินทั้ง7ปีเนี่ยไม่ใช่น้อยไปไหนพระพุทธเจ้าของเราทํา6ปีคนที่ไม่มีปัญญานั้น7ปีต้องรู้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านคิดขึ้นมาวันนี้เราทำตั้งแต่เป็นเนรมาถึงอายุ46ปียังไม่รู้ก็ทำอยู่อย่างนั้นเนี่ยก็ไม่รู้นึกว่าดูลมหายใจเป็นดูความคิดนึกว่าเป็นทางจริงๆเนี่ยจะกระทุกเหมือนกันมันไม่ใช่อันเดียวกันนี่แหละเรื่องสมถะกรรมฐานมันจริงมันรวมกันคำพูดมันแย่งกันไม่ได้มันแยกแยะออกจากกันไม่ได้เมื่อมารู้อันนี้โอ้มันคนละเรื่องกันดังนั้นสมถะกรรมฐานจึงเป็นอุบายให้สงบจิตสงบใจเท่านั้นวิปัสสนากรรมฐานจึงเป็นอุบายให้เกิดปัญญาคนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะปัญญาท่านว่าคนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะสงบมีที่ไหนอันนี้หลวงพ่อไม่รู้เลยสงบเนี่ยไม่ได้ว่าคนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะปัญญาอันที่ว่าปัญญาเนี่ยมันต้องเห็นแจ้งรู้จริงจักสุปัญญาคือตานี่เองก็จักสุเขาว่าตาเนี่ยจักขุธาตุมันเลยธาตุทางตาจักขุวิญญาณธาตุวิญญาณนั้นตัววิญญาณแต่ว่ารู้ไม่ใช่วิญญาณนั้นตายแล้วไปล่องลอยไปเข้าท้องคนนั้นไปเข้าท้องคนนี้ไปเกิดอันนั้นเป็นเรื่องของที่คนมาเข้าใจได้เหมือนกันดังนั้นตายแล้วเกิดอีกก็ผิดพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้ตายแล้วศูนย์ก็ผิดเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนนะอย่างนั้นไหมแล้วในความจริงอันนี้เรามาพูดความจริงสู่กันฟังวันนี้พูดน้อยแต่ว่ามากแล้วนะดังนั้นเราศึกษาธรรมะจริงว่ามันศึกษาแต่คนละรูปแบบกันแต่มันทุกคนจริงว่าหลวงพ่อชอบเรื่องนี้จะพูดแต่เรื่องนี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่จะพูดเรื่องนี้ถึงตายหมดลมหายใจเคลื่อนไหวไม่ได้ก็หยุดกันเลยถ้าหากยังมีลมหายใจอยู่จะพูดเรื่องนี้เมื่อเรารู้จักอันนี้แหละด้วยเมื่อเรา รู้จักเห็นแจ้งเข้าใจจริงโมหะโลภะโทสะสามคนนี้มันจะอยู่หมวดเดียวกันแต่เมื่อหลวงพ่อเข้าใจจริงๆคือมันมีนายหน้านายประตูมันก็ต้องโทสะมันเป็นคนที่รักษาประตูมันไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล้ได้เพราะว่าตัวนี้จริงว่าเหมือนกับคนกินเหล้าเนี่ยปึ้งปังเข้าใจเลยทีเดียวคืออย่างนั้นดังนั้นจริงว่าเข้าไปเจอตัวนี้แล้วอ๋อนี่เจอคนนี้แล้วก็ไม่เป็นไรพอที่เอานายหน้ามันออกไปแล้วโมหะนี่เป็นคนประดับเนี่ยเป็นคนหนุนหลังโมหะนี่มันไม่เข้าแต่ใกล้หรอกไอ้โทสะนี่ทีเดียวมันเข้าไปซกไปต่อยไปตีมันไอ้โมหะนี่เอามึงเอาเอามึงเอาอย่าสมมุติเอานั่นแต่เมื่อไม่มีไอ้นั้นแล้วไอ้โมหะมันก็หนีเลยมันไม่เข้าไปใกล้คนเนี่ยมันเป็นลูกเรียกว่าลูกหนูนอันเนี้ยมันเป็นลูกหนูนสมมุติคืออย่างทหารหรือตำรวจเนี่ยตัวนายแท้ๆได้เข้าไปจับผู้ร้ายเลยต้องมีลูกน้องไปจับไปลบกันก็เหมือนกันตัวนายแท้ๆไม่ไปลบเลยต้องส่งลูกน้องไปลบอันนี้ก็เช่นเดียวกันโมหะไม่ใช่ตัวที่มาลบมันเป็นตัวสนับสนุนตัวโทสะทีเดียวมาเข้ามาเป็นกำลังของโมหะจึงว่าจับจุดนี้ได้ก็อ๋อนี่จับตัวนี้ได้แล้วก็โมหะกับโลภะนี่ก็ลดน้อยไปเลยจึงว่าน้ำสีเติมกระป๋องคุณภาพไม่มีไปย้อมผ้าขาวจริงไม่ค่อยติดถ้าเป็นสีดำก็ไม่ดำผ้าถ้าเป็นสีแดงก็ไม่แดงผ้าไม่ไปตามสีแบบนี้ที่การปฏิบัติให้รู้จักคนก็เช่นเดียวกันเมื่อรู้จักคนแล้วอะไรมาผีมันก็ไม่ไปด้วยสัตว์นรกมันก็ไม่ไปด้วยเปรตสัตว์เดรัจฉานอสุรกายมันก็ไม่ไปด้วยเพราะมันรู้จักว่าความเป็นคนความเป็นคนรู้จักแล้วบัดนี้โอ้นี่คนมาอยู่ที่ตรงนี้ดังนั้นจึงให้รู้จักว่าเกิดมาทำไมเพื่ออะไรแก้ปัญหาที่ตรงนั้นเรียนหนังสือจบประโยค9ธรรมะนะเรียนหนังสือทางโลกปริญญาเอกได้เงินเดือนแต่ความทุกข์ยังมียังบ่วิตบ้านหลวงพ่อเรียกว่ายังบ่วิตยังบ่พ้นอาจารย์มันยังไม่วิตอันตรายยังไม่พ้นจากอันตรายไปจะถือว่าเป็นบัณฑิตก็ได้เป็นนักปราชญ์ก็ได้บัณฑิตนักปราชญ์กับตำราแต่ตัวจริงแล้วอาจจะเป็นไม่ได้ก็ได้แต่เราไม่ได้ปฏิเสธมันเรื่องนั้นดีแล้วเนี่ยเมื่อเราพ้นทุกข์ไปแล้วนั่นแหละความเป็นคนเมื่อเราพ้นทุกข์ไปแล้วนั่นแหละเราจะศึกษาหน้าที่ของคนหน้าที่ของคนควรทำยังไงแก้ไขปัญหาอะไรดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าการพูดร้อยคำพันคำหมื่นคำแสนคำก็ตามสู้การกระทำครั้งเดียวไม่ได้การกระทำครั้งเดียวจะทำยังไงก็ทำให้มันรู้สึกตัวนี่เองดังนั้นเราเคยเชื่อกันว่าท่านจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดแล้วไม่ประมาทคืออะไรเราก็ต้องไปเรียนหนังสือรู้กันไม่ประมาทนั่งนอนให้ถูกต้องกับเวลาเวลารักษาอนามัยสุขภาพให้มันถูกต้องแล้วก็ถูกต้องนะอันนั้นก็ประมาทก็คือเราดูใจเรานี่เองมันไปที่ไหนก็รู้เรานี่จงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเราอยู่ที่ไหนก็รู้ได้การศึกษาธรรมะเป็นวิธีลัดละสั้นๆจับใจความได้เลยดังนั้นการปฏิบัติแบบนี้ไม่ขึ้นอยู่กับใครไม่ขึ้นอยู่ครูอาจารย์ครูอาจารย์จะว่าผิดก็มันผิดครูครูอาจารย์ว่าถูกมันก็ถูกของครูแต่ตัวเราเนี่ยมันถูกหรือมันผิดอันนี้แหละสัมมาทิฏฐิแท้จังหวะโอภาวะสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันมีความหมายลึกลับซับซ้อนมากที่สุดถ้าหากเป็นนักทฤษฎีนะเรียนมากแปลยังไงก็ได้แต่หลวงพ่อไม่ใช่เป็นนักทฤษฎีไม่ใช่เป็นนักแปลหนังสือหลวงพ่อพูดตามอุดมการณ์หรือความเข้าใจตัวเองไปอย่างนั้นดังนั้นเมื่อรู้จักอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาหมายถึงอะไรเวทนาก็เสวยอารมณ์ละวันนะเสวยอารมณ์อะไรทุกข์ก็เสวยสุขก็เสวยอย่างนั้นสิเราก็ต้องรู้ได้เนี่ยสัญญาความหมายรู้จำได้เนี่ยสัญญาจำอะไร ก็ต้องรู้จักเหล่านี้สังขารปรุงแต่งเรื่องอะไรมันไม่ปรุงแต่งเรื่องอะไรวิญญาณก็จึงแต่ว่ารู้แต่ว่าสัญญาตัวนี้ไม่มีเมื่อสัญญาตัวนี้ไม่มีญาณวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นได้ก็เพราะไปเรียนจากตำราเกิดขึ้นได้เพราะจากการได้ยินได้ฟังอันนั้นเป็นวิปัสสนึกวิปัสสคิดอย่างวิปัสสนาอย่างวิปัสสนึกวิปัสสคิดวิปัสสคาคะเนเอาก็ได้อย่างให้เป็นวิปัสสนาจริงๆวิปัสสนาแต่รู้แจ้งเห็นจริงต่างเก่าล่วงภาวะเดิมทันวันนั้นถ้าหากยังไม่รู้แจ้งไม่เห็นจริงยังไม่ต่างเก่ายังไม่ล่วงภาวะเดิมนั้นจะจัดเป็นวิปัสสนาไม่ได้แต่มันเป็นวิปัสสนึกเอาเป็นวิปัสสเว้าเอาว่าคนเดียวเราเนี่ยเนี่ยท่านว่าอย่างนั้นแต่ว่าไม่มีครูบาอาจารย์มาให้ฟังหรอกอันนี้แต่ว่าเราว่าคนเดียวเนี่ยเพราะเราได้เพราะยังไงเราได้เพราะว่าหนังสือกาลามสูตรบอกไว้แล้วอย่าเชื่อถือโดยเขาพูดตามกันมาอย่าเชื่อถือโดยเขาเล่าลือกันมาอย่าเชื่อถือเห็นว่าเขาทำตามกันมาอย่าเชื่อถือเห็นว่ามันมีอยู่ในตำราคันนี้ในตำราก็แปลว่าเราไปเรียนลอกแบบเท่านั้นเองแล้วครูบาอาจารย์จะทำตามครูบาอาจารย์ก็เป็นเราไปเรียนลอกแบบเท่านั้นเองและท่านอย่าเชื่อถือโดยการดมดำนึกคิดเอาเองอย่าเชื่อถือว่าบุคคลนี้พูดแล้วน่าเชื่อถือน่าเคารพท่านปฏิเสธทั้งหมดเลยทำไมท่านปฏิเสธอย่างนั้นก็ท่านให้ฟังแต่อย่าไปเชื่อทันทีต้องปฏิบัติเอาเองจึงว่าสันทิฏฐิโกณอันผู้รู้จะพึงเห็นเองต้องรู้เองเห็นเองเข้าใจเองแล้วจึงจะถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิของเราไม่ใช่สัมมาทิฏฐิของคนนั้นไม่ใช่สัมมาทิฏฐิของคนนี้เป็นสัมมาทิฏฐิของใครของเราดังนั้นที่สัมมาทิฏฐินี่จริงว่าที่หลวงพ่อพูดนี่มันเป็นหน้าที่คิดจริงๆถ้าเราไปติดแล้วเราจะอาจเป็นอะไรติดจักขุปัญญาของเราก็ได้เนี่ยเรื่องสัมมาทิฏฐินะที่พูดธรรมะให้ฟังวันนี้ก็เพื่อทำความเข้าใจปรับปรุงพวกเราทุกคนที่มานี้หลวงพ่อพูดวันทิศกระสร้างวันจันทร์กระตามตอนสันเศร้าตอนสันกลางวันทำวัดเศร้าวัดเย็นหลวงพ่อชอบพูดแต่เรื่องที่ควรศึกษาเรื่องที่ควรปฏิบัติเรื่องที่จะเอาไปแก้ปัญหาตัวเองถ้าหากแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้แล้วเราจะดิ้นไปแก้สังคมก็เรียกว่าทุกข์นั่นเองหรือจะเอาความเดือดร้อนไปให้กับสังคมนั่นเองดังนั้นจะทำพูดคิดอะไรต่างๆต้องแก้ตัวเราให้มันแน่นอนถ้าหากแก้ตัวเราไม่แน่นอนแล้วแปลว่าเราอาจจะผิดก็ได้ถูกต้องก็ได้เมื่อเราชอบยังไงจะพูดอย่างนั้นตามอารมณ์เรียกว่าอิสระไม่ใช่อย่างนั้นอิสระก็หมายถึงน้ำยอมไม่ผิดนั่นเองเป็นผ้าสดๆอยู่นั่นเองถ้าน้ำยอมยังติดผ้าเนี่ยไม่ใช่อิสระแล้วนั่นเนี่ยนะความเป็นไทยก็เช่นเดียวกันเป็นธาตุของน้ำสีผ้านั่นถ้าหากน้ำสีไม่ติดตะควมเป็นไทยได้จริงๆอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละก็ว่าคนไม่ใช่คนรู้อย่างไม่รู้ถ้าหากเป็นคนจริงๆแล้วน้ำสีจะไม่ติดติดกันน้อยที่สุดจะสลัดทิ้งทันทีคำว่าสลัดที่แปลว่ายังไงเอาทิ้งหรือว่ายังเหมือนกันที่สลัดทิ้งทันทีนะนี่แหละเราต้องศึกษาให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจจริงๆแต่มันจะเป็นไปตามขั้นตอนที่ครูบาอาจารย์หรือตำราทั้งหมดเป็นปฐมฌานมีองค์เท่านั้นเท่านี้ถูกเหมือนกันแต่เราต้องปฏิบัติองค์ไหนอยู่ที่ไหนองค์ไหนอยู่ที่ไหนเราต้องรู้อย่างปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานปัญจมฌานมันจะพร้อมกันทั้งหมดเลยคำว่าปัญจแปลพร้อมด้วยองค์ทั้ง5ทั้งวันนั้นทำถูกต้องพูดถูกต้องคิดถูกต้องเห็นไหมองค์ทั้ง5จึงว่ามาพร้อมกันแล้วทันวันนั้นดังนั้นจึงว่าคำว่าปฐมฌานปฐมฤกษ์เนี่ยเรื่องรูปนามนี่ก็ถูกเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ทันได้กระแสเพียงแต่ได้รูปเรื่องเท่านั้นเองดังนั้นจึงว่าทุกคนปฏิบัติได้ไม่วิจักฝีมือของเราเองถ้าหากเรามีศรัทธาแท้นะถ้าหากศรัทธาไม่จริงศรัทธาหัวเก่าจนลุกๆเนียนศรัทธาหัวเต่าบ้านหลวงพ่อเรียกว่าศรัทธาหัวเต่าตัวเต่าเนี่ยขันขัดเจ้าจุดปลาบ้านหลวงพ่อมันเอาหัวมันลุกเข้าไปไหนแล้วมันกระตีดันหมดจิ้งลงไปหาน้ำบนไฟบ่ไม้บ้านหลวงพ่อมันเป็นภูเขา ทางให้บรรพเดียวให้เดียวส่วนจุดไฟมาแล้วไฟไหม้ป่าไปเป็นโจเต้าบรรหากินเห็ดกินอย่างมันเนี่ยคันไฟมาหม้อแล้วมันเอาหัวมันสรุปเข้าในทั้งหมดตีนมันหยันเนี่ยมันกิ้งไปเลยผ้ากองไฟก็ได้เพราะไฟมันไหม้แม่กระดองเต้าพี่ซื้อลงไปถึงที่ส้นที่เกี่ยวกับไฟบ่ไหม้อันนั้นก็เอิ้นศรัทธาหัวเต้าไปเป็นว่าบ้านหลวงพ่อก็จะวายกันดังนั้นจึงว่าให้เราศึกษาให้เข้าใจการศึกษาทางทฤษฎีตำรับตำรานั้นดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดีแล้วแต่ว่าเราจริงแล้วหรือไม่จริงถ้าหากยังมีความสงสัยน้อยก็ทุกน้อยมีความสงสัยมากก็ทุกมากเรื่องแรกต้องเอาในหน้าในด้านในให้ได้นะคือโทสะโมหะโลภะเนี่ยต้องเป็นนักมวยเอาเป็นแชมเปี้ยนจุดนี้ซะก่อนเมื่อเป็นแชมเปี้ยนได้แล้วก็เอาขึ้นไปชกไปขึ้นเวทีไม่ต้องไหว้ครูแล้วชกไปชกไปกันถึงที่สุดได้ดังนั้นที่อาตมาได้มาให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแค่เวลาแล้วท้ายที่สุดที่อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระอนันตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างที่พระพุทธเจ้าเราไว้ว่าในตำราแต่พระพุทธเจ้าเราไว้จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้จักเลยสัตว์ทั้งหลายท่านครูบาอาจารย์น้อยฟังมีในตำราสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นสถาพุทธไปถึงแล้วแห่งนั้นและจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราสถาพุทธนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราสถาพุทธนี้เราต้องรู้แจ้งเห็นจริงรู้ตามเห็นตามเข้าใจตามแบบพระพุทธเจ้านั้นขอให้ทุกคนทุกคนจงพบเห็นเอาในชีวิตนี้หรือเวลาใกล้นี้จงทุกคนเถิด ที่สองของหลวงพ่อเทียนกิตติสุโภบรรยายเมื่อวันอาทิตย์ที่25มกราคม2529ในเรื่องการทำบุญที่ถูกต้อง นี่ก็เป็นเวลา3โมงกับ10นาทีนาฬิกาหลวงพ่อวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25ใช่ไหมเป็นเดือนมกราวันนี้ก็จะนำธรรมะมาเล่าให้พวกเราฟังแต่ที่ทุกคนได้ทำมาแล้วก็มีที่ยังได้ทำก็มีตัวตั้งใจฟังทุกคนเกิดมาในโลกนี้จะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามเฉพาะคนไทยก็ตามคนฝรั่งหรือคนต่างชาติต่างภาษาก็ตามคือมีการได้ให้ทานทานแปลว่าการให้ของของเรามีสิ่งที่ควรให้แก่ผู้ให้เรียกการให้ทานรักษาศีลพอทุกคนคงจะได้รับศีล5ศีล8 ตามอุดมการณ์หรือตามประเพณีบ้านของเราเฉพาะคนไทยแต่คนชาติอื่นๆนั้นเขาจะว่ายังไงไม่ทราบที่ว่าการรับศีลรักษาศีลนี่สิ่งนี้ทุกคนได้ทำมาแล้วแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่ทำก็มีเป็นจำนวนมากดังนั้นเมื่อพูดถึงสิ่งที่ไม่ทำก็คือเราไม่รู้นั่นเองได้พูดมาแล้ว2อาทิตย์ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่11และกับวันอาทิตย์ที่18ได้พูดกันมาเรื่องความเป็นคนคำว่าคนคนเนี่ยเราเกิดมาแล้วเห็นแข้งขาหน้าตามือเท่าเป็นคนบางคนรู้บางคนก็ไม่รู้คนที่รู้ก็ได้ศึกษาหน้าที่ของคนคนเกิดมาเป็นคนไม่รู้จักคนก็มีเป็นจำนวนมากแต่คนเกิดมาเป็นคนรู้จักว่าตัวเองเป็นคนก็มีจำนวนไม่มากตอนเช้านี่มีอาจารย์คนหนึ่งได้ปริญญาเอกเขามาถามหลวงพ่อพูดนี่ถ้าคนไม่คิดจะไม่รู้ท่านว่าอย่างนั้นแต่ทุกคนคิดได้ถ้าหากคิดท่านว่าอย่างนั้นถ้าหากไม่คิดก็ฝังแน่นอยู่อย่างนั้นไม่คิดเลยสำหรับท่านอาจารย์คนนั้นเรียกว่าปริญญาเอกนี่เขาเรียกว่าด็อกเตอร์เองท่านก็เคยได้อ่านหนังสือมาหลายเล่มและได้ฟังอาจารย์พูดมาหลายองค์พูดแล้วอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่มีน้อยคนท่านว่าอย่างนั้นถึงจะน้อยก็ตามเป็นหน้าที่ที่จะพูดได้เพราะมีคนสนใจอยากฟังหรืออยากอ่านคำพูดของหลวงพ่อก็ยังมีอยู่พอได้ทันทีอย่างนั้นคนอยากฟังคำพูดหลวงพ่อถึงจะเป็นภาษาเมืองเลยท่านก็ว่าผมฟังได้บางตอนก็ฟังยังไม่ได้แต่หนังสือเนี่ยฟังแล้วอ่านแล้วถ้าหากไม่พิจารณาก็จะไม่เข้าใจทันทีอย่างนั้นดังนั้นคนเกิดมาเป็นคนเนี่ยจริงว่ารู้จักคนก็มีที่ไม่รู้จักคนก็มีที่ว่ารู้จักคนนั้นคือรู้เกิดมาก็แข้งขาหน้าตามือเท่าเป็นคนใครๆก็รู้อันเด็กน้อยก็รู้แต่ที่ไม่รู้น่ะคนหมายถึงอะไรอันนี้ไม่ค่อยรู้รู้น้อยคนสำหรับผู้มีปัญญาคนก็หมายถึงหลายอย่างทุกสิ่งทุกอย่างหลวงพ่อเคยให้ข้อคิดว่าในกระตะกร้าหรือกระเตาหรืออะไรที่แต่ละขยะนั้นเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไร ถังขยะ คนจะเอาของสกปรกก็มีอะไรก็มีไปเทศในถังขยะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในถังขยะเรียกว่าถังขยะนะบ้านผมเรียกว่าตะกร้าถังขยะเนี่ยนะวันนี้ดีก็มีชั่วก็มีอันคนนี่ก็เหมือนกันเรียกว่ามันมีหลายอย่างบางคนก็ได้พิจารณาถึงความเป็นคนมีดีกี่อย่างมีชั่วกี่อย่างก็จะได้เห็นคนนั้นเรียกว่าเป็นคนแล้วรู้จักคนแล้วเพราะว่ารู้จักค้นหาสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์แก่ตัวเราเรียกว่าคนได้บัดนี้หน้าที่ของคนก็ยังไม่รู้กันบัดนี้บางคนก็ได้ศึกษาหน้าที่ของคนหน้าที่ของคนนั่นคืออะไรมันจะรู้จักการทำมาหากินอันนั้นก็เป็นคนธรรมดาหน้าที่ของคนธรรมดารู้จักการนอนการนุ่งเสื้อนุ่งผ้าหรือการหาเงินหาทองการศึกษาเล่าเรียนอันนั้นก็เป็นธรรมดาเป็นหน้าที่ของคนใครๆก็รู้อย่างนั้นเด็กก็รู้คนใหญ่ก็รู้แต่หน้าที่ของคนจริงๆนั่นคืออะไรรู้จักเลือกคัดจัดหาสิ่งที่เป็นหน้าที่ของคนสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของคนต้องรู้จักด้วยว่ามนุษย์ไม่ใช่เกิดมาแล้วแข้งขาหน้าตามือเท้าเป็นคนเป็นมนุษย์ได้เราเรียกกันอย่างนั้นเนี่ยที่อาจารย์ที่ด็อกเตอร์เขามาพูดตอนเช้าเนี่ยก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ท่านว่าอย่างนั้นแต่ท่านคนนี้มาศึกษากับหลวงพ่อตั้งแต่หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ งานท่านมาแต่ท่านทำงานแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อคนนั้นคนนี้ท่านทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งแฟนทั้งตัวท่านเองตอนเย็นท่านก็มาประมาณจากสองทุ่มมาถึงที่วัดมานอนตีห้าท่านออกไปทำงานท่านทำอย่างนั้นอยู่นานท่านก็เข้าใจธรรมะเรื่องที่จะเอาไปใช้หน้าที่ของคนนั่นเองดังนั้นที่ว่ามนุษย์แปลผู้จิตใจสูงคือจิตใจเลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เอามาอันมันเป็นประโยชน์ก็นำไปปฏิบัติให้เราเป็นมนุษย์หรือหน้าที่ของคนคนมันเห็นแต่คนการทำการพูดการคิดเท่านั้นแต่เรื่องจิตใจเขาเรียกมนุษย์ไม่ใช่คนละคนเป็นมนุษย์แล้วทันวันดังนั้นมนุษย์นะจิวันหน้าตาแขนขามือเท้าก็เป็นคนเช่นเดียวกันแต่จิตใจนั้นเป็นมนุษย์นี่ว่าเป็นผู้หักห้ามจิตใจได้ทันวันอย่างนั้นดังนั้นคนเราเกิดมาต้องศึกษาและปฏิบัติให้รู้หน้าที่ของตนเองจริงๆจึงจะไม่พลาดผิดเมื่อเราไม่ศึกษาอย่างนี้ก็จะพลาดผิดไปบางทีอาจจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นอสุรกายก็ได้เป็นคนหูหนวกตาบอดแขนหักขาห้านเป็นคนที่โกนจริตก็ได้แต่มันต้องเป็นตั้งแต่ในขณะนี้ไปจนถึงกับหมดลมหายใจเรื่องอนาคตนั้นเราไม่ต้องคำนึงคำนวณพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ดีแล้วแต่เราปฏิเสธกันไปคือเราไม่ได้ศึกษาหาความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้อดีตอนาคตนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่ามันจะแก้ไขปัญหาตัวเองไม่ได้ท่านว่าอย่างนั้นที่จะแก้ปัญหาตัวเองได้นั่นก็ต้องปัจจุบันท่านว่าต้องให้รู้ปัจจุบันเมื่อในขณะไหนเวลาใดจิตใจมันนึกคิดไม่ละอายอ้าวแล้วกันเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วเมื่อตายไปก็ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะปัจจุบันเป็นอย่างไรและอนาคตก็ต้องเป็นอย่างนั้นท่านว่าอย่างนั้นบัดนี้เมื่อคิดจิตสาริษยาคนนั้นคนโอ้หลายเรื่องถ้าจะพูดไปเป็นหัวข้อไปก็ทั้งวันก็ไม่จบดังนั้นหลวงพ่อจึงพูดเอาใจความสั้นๆเพื่อให้เราเอาไปพิจารณาเองนี่คำว่าเป็นมนุษย์มันต้องรู้สึกจิตใจนึกคิดหักห้ามจิตใจได้เป็นมนุษย์เรียกว่าทำหน้าที่ของคนเพราะคนเห็นเป็นคนจึงทำหน้าที่ของคนได้แต่หน้าที่ของบิดามารดาหลวงพ่อเคยพูดเอาสั้นๆหน้าที่ของครูอาจารย์หน้าที่ของตำรวจทหารหน้าที่ของนักเรียนหน้าที่ของข้าราชการหรือพระสงฆ์องค์เจ้านี่ก็เช่นเดียวกันดังนั้นพระจึงแปลผู้สอนคนที่หลวงพ่อเคยพูดอย่างนั้นคนใดที่สอนคนให้พ้นจากความเป็นคนก็เรียกเป็นพระได้แต่พระอย่างที่ตัวหลวงพ่อนี่หรือตัวเพื่อนภิกษุสมณีนี่อันนี้เป็นพระโดยสมมุติโดยสมมุติบัญญัติขึ้นมาท่านว่าอย่างนั้นแล้วก็มีปรมัตถ์ในตัวมันโดยสมมุติบัญญัติปรมัตถ์บัญญัติปรมัตถ์ก็มีอยู่ในตัวมันนั่นเองอัฏฐบัญญัตินี่อัฏฐแปลว่าลุ่มลึกหรือมักแตกอย่างนี้เราว่ากันอริยะบัญญัติมันบัญญัติอยู่ใน4ข้อนี้เองดังนั้นการศึกษาและปฏิบัตินั้นต้องศึกษาที่ตัวเราตำรานั้นดีแล้วพันวันอย่างนั้นเราเคยพูดกันย่อยๆกันว่ากิเลส 1,500 หลวงพ่อพูดภาษาบ้านหลวงพ่ออย่างใดอย่างเสียพันพูดภาษากลางแล้วพูดไม่เป็นกิเลส 1,500 ตัณหา108มันก็เกิดขึ้นในอดีตในอนาคตกับปัจจุบันนี้เองถ้าเราไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ปัจจุบันกิเลส 1,500 ก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้กิเลส 1,500 เกิดขึ้นในอดีต500เรื่อง500จำพวกเกิดขึ้นในอนาคต500เรื่อง500จำพวก เกิดขึ้นในปัจจุบัน500เรื่อง500จำพวกก็เลยเป็น 1,500 นั่นก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้เองดังนั้นอดีตที่ผ่านไปแล้วแก้ไม่ได้อนาคตที่ยังไม่มาถึงก็แก้ไม่ได้พอดีจิตใจมันนึกคิดเรารู้เห็นเข้าใจสัมผัสแนบแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นก็แก้ปัญหาเรื่องนั้นได้เนี่ยท่านว่าต้องแก้ปัจจุบันที่ทำแล้วก็แล้วไปแต่ต่อไปนี่เราจะใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงท่านว่าอย่างนั้นวันนี้ปัญหา108ก็เช่นเดียวกันเราไปค้นคว้าในตำรับตำราแต่มันดีนะตำรานะแต่เราไม่รู้ที่จะเอามาใช้กับชีวิตของเราจริงๆที่ว่าเป็นคนไม่ได้เป็นได้แต่เพียงรูปร่างหน้าตาแขนขามือเท้าเป็นคนแต่จิตใจยังเลือกหาความจริงไม่ได้ก็ไม่ใช่คนแต่ไม่ใช่พูดคนนั้นคนนี้นะนี่พูดสู่ความพูดความจริงสู่กันฟังดังนั้นผู้ที่ว่าเป็นคนเนี่ยต้องเลือกคัดจัดหาเอาของที่ควรเอาและไม่ควรเอาได้แล้วจริงอยากเป็นคนถ้าหากเลือกไม่เป็นไม่ใช่คนแต่เป็นคนก็จะไม่ใช่คนเนี่ยท่านว่าอย่างนั้นดังนั้นตัณหาร้อยแปดก็เกิดขึ้นในอดีต36เกิดขึ้นในอนาคต36เกิดขึ้นในปัจจุบัน36สามสิบหกสามสามเก้าเนี่ยเก้าสิบสามหกสิบแปดก็เป็นร้อยแปดมันก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้หรือว่าเท่าไหร่สามหกสิบเก้าหรือสิบแปดอ่ะถูกสิโอ้เนี่ยเนี่ยเราผู้มีปัญญาก็ฟังได้สิคนไม่มีปัญญาก็ฟังได้ฟังหลายครั้งหลายหนก็เข้าใจสิคนไม่ฟังแล้วจะเข้าใจได้ยังไงถ้าหากไม่ฟังแล้วจะไม่เข้าใจว่ามันพูดลึกเกินไปตื้นเกินไปคนที่ฟังไม่เป็นก็หาว่าลึกคนที่ฟังเป็นก็ว่าพอดีคนที่ฟังไม่เป็นก็ตื้นเกินไปลึกเกินไปเรียกว่าเราไม่พอดีนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าให้มีสัมมาทิฏฐิให้พอดีไม่เอียงไปข้างซ้ายและไม่เอียงไปข้างขวาทันว่าอย่างนั้นดังนั้นความเป็นคนนั้นจึงว่ารู้จักเลือกเอาแล้วจึงเป็นคนเมื่อรู้จักเลือกเอาแล้วก็หักห้ามได้สิ่งที่ชั่วร้ายเกิดขึ้นนั่นก็เรียกเปลี่ยนจากความเป็นคนมาเป็นมนุษย์ดังนั้นความเป็นคนนั้นจึงเกิดมาจากท้องแม่แล้วก็เป็นคนได้แต่ว่าจิตใจไม่ใช่คนท่านว่าอย่างนั้นดังนั้นความเป็นคนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดอย่างนี้ความเป็นคนหลายเข้าหลายเข้าเนี่ยมันสมบูรณ์ก็เลยเต็มพวกความเป็นมนุษย์ไหลเข้ามาดังนั้นญาณปัญญาจึงเกิดขึ้นเพราะสัญญาสัญญาพฤติการเห็นการรู้การเข้าใจและแนบแน่อยู่กับสิ่งเหล่านั้นอยู่สัญญาความหมายรู้และจำได้วิญญาณจึงเป็นผู้รู้วิญญาณคือรู้ปัญญาก็รอบรู้กันหน่อยใครๆที่พูดนี่แต่คนฟังไม่เข้าใจก็หาว่าลึกเกินไปนี่ก็เพราะเรายังไม่เคยได้ยินอย่างนี้เคยได้ยินแต่ให้ทานแล้วได้บุญไปเกิดสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้เป็นเทวดาอย่างนั้นอย่างอันนั้นมันเรื่องที่พูดกันมานานแสนนานแล้วดังนั้นที่หลวงพ่อนำมาพูดให้ฟังวันนี้ก็มาทำความเข้าใจกับพวกเราเองคนกรุงเทพเรียนมากอย่างน้อยที่สุดก็ต้องม.3หลวงพ่อเข้าใจเคยถามมาหลายคนแล้วเรื่องป.3ป.4นี้ป.6นี่ไม่ค่อยมีตั้งแต่ม.3ม.6หรือปริญญาเนี่ยมีปริญญาตรีมีจำนวนมากอยู่นี่แต่ก่อนไม่ค่อยมากปริญญาโทก็มากเดี๋ยวนี้ทำปริญญาเอกกันมากนะเพราะว่างานก็น้อยทันวันนั้นปริญญาตรีนี่หางานยังยากอยู่ถ้าปริญญาเอกแล้วหางานสะดวกสบายดีทันวันนั้นไม่ขัดข้องเพราะคนต้องการคนมีความรู้อันความรู้อันนั้นก็จะเอามาแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์นี้เอง ม่ใช่ว่าเรียนมาแล้วทรงจำคำพูดเหล่านั้นแล้วเอาไปคิดเอาไปหาเงินหาทองอันนั้นก็ดีแล้วดังนั้นคนขาดความรู้ขาดความรู้บ้านหลวงพ่อเรียกขาดความรู้ขาดความรู้ขาดความคิดขาดปัญญาแล้วก็เป็นคนจนนั่นเมื่อเขามาถามถึงความเป็นคนเนี่ยไม่รู้คนเรียกว่าเราจนปัญญาอันจนเงินจนทองนั้นใครๆก็รู้แต่เรื่องถามหาความเป็นคนเนี่ย